پتہ یا ساتھ تو ایدو سنت کے خوشبو ہے اس مدینہ آواز جنگی را دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش کیسٹ نمبر 152 تاریخ 27/3/98 مقام درا دمخیل الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام العشرة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان و رونو چونکہ مونگ و تاسل مخلا دے اسلام پلوی و اعمالو کی و عمل دو قربانی را روان دے پکار داوی چی یو مسلمان یو عمل په صحیح طریقې باندې زدکی او غشن ادا کینو الله رب العزت بدل پاوی اجر او ثواب ورکړي ځکه مسلمان بنیک عمل کوي او په طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام به کوي. نو قربانی والا مسال الحمدللہ تاسو د خپل عالمانو نا ورسره ورسره اوریوا خدام روی د قربانی کولو نمخ کې سړی د ذهن کې دا واچي چې آیا دا قربانی چې مسلمان نن کوي او یو خوشحالي د دوی لپاره نو دا په کوم ترتیب باندې په مسلمانانو باندې الله رب العزت مقرر کړو. نو کسره لک ذهن هغه طرف ته ووزی نو غیله انسان تا د خپل ژوندۍ مقصد معلوم شي او د تدا پته ولوي چې دنیا کې الٰه العالمین زد یو خاص مقصد د پاره پیدا کړي او سمره چې زما الله سره تعلق ډېریږي نو دمرا تکالیف امتحانات دا په ما باندې ډېر راځي. ذکر حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی اشد الناس بلان الانبیاء دیر سخت پہ امتحاناتو کی اغا انبیاء علیہ الصلات والسلام وی او ثم الامثل فالامثل بیاد سمرچ رچار انبیاء علیہ الصلات والسلام سر تعلق دے او سمر دائی ور سر نسبت تے نزور پا غیبان امتحانات او تکالیف ډیر راضی. نو قربانی نمخ کی سړی سوچو کی د خپل د دین د مشرانو په حال باندې چون کی رائے براه دا قربانی د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه سنت دا امت ژوندۍ کوي او یاد تازه کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله ډیر لوی مقام ورکړو دیر امتحانات او ازمائشون الله رب العزت په خپل خلیل حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې روستی او په هر امتحان کې حضرت ابراهیم علیه السلام کامیاب شوه. هغه امتحانات سو ما چې کمایات له سدی کې الله وای ما په خپل خلیل له اوسو خبرو امتحان کړو وغه پورا کې نو رب العالمین ورته عزت از تمام انسانیت او د مؤمنانو د پارا یو دینی رهنما او دینی مقتدا او مشر او پیشوا جوړو. بعض عالمانو لیکلي غو امتحانات داو لکه مسلمانان مسواک وای دغه مسواک زنانو لم سنت ته نارینو لم سنت ته ان اکثر امت دې سنت نه مغافل ای او خاص کر زنانه خود دا وای نه چې ګنې مسواک وال سنتم زموږ د پاره ده. بای سره په برش والو او دارنګي ساری وختي په دوايي په غاخ مغلو پويږي لیکن د مسواک په اهمیت نه پي دا الله د نبی ډېر خوک سنت تر دې چې ځن کدن نه مخکیم نبی علی السلام مسواک واله او حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی مسواک دا دخلی پاکوال دے او رب العالمین پی راضی کی گی پا مسواک پانے. نچاوی دی دغا امتحانات سو مسواکو خلق انگالو شل او دس کی پوز صفا کول شل عصل البراجم بازی کی راضی دیتا براجم ہوئی چونکی دیمانے چی خلاص سنوے کنا نو زنی وقت کدا اوچ پاتی کی دګوت دی بندونو سره دی داغونو ته براجم وای غسل البراجم دا د بندونو دا کوشش سره وینځل وای یو پاغه امتحاناتو کې دا امتحانو دارنګ هغه امتحاناتو کې سو ګیره پر خودلو بریت کلولو سرد سنت طریقې مطابق پر خلو او داغه پمنس کی کله استلو دارنگی ختنوا اغا امتحانات سو ختنوا دارنگی نور د بدن صفائی پا کی عالمانو ذکر کری او بازی ویلی ناغ امتحان داو چې کله حضرت ابراهیم علیہ السلام ته نبوت ملاو شو او مسئلہ توحید بیان کا نو هر طرف نے خلق مخالف شو او مسئلہ توحید او حق دا دنیا کی دا سے شیر جکلد بیان کو نو بیا برور والدین رشتدار خپل پردی دا تا لمخل او مقابلی لو دری کی سلویخ کال نبی علیہ السلام زمائی ذات مندو مکی معظمی کی تیرکڑی و دا نبوت نمخ کی او که یو معشوم ندی تپوس کولو که یو زنانا و نارنه تپوس کولو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے صادق او امین وی چی دارشتی نی رے دا ماندار رے لیکن کلے چی دا اللہ توحید بیان کو چستا صدا دزان نجوڑشوی خدایان سنشی کولے د دای پلاس کې نفع نقصان عزت ذلت مرگ جوان اولاد ورکول غستلش بلکې د حالات بدلول والا دا یو الله رب العزت ده نو هغه صادق او امین بیا مجنون او شاعر او ساحر باندې خلق مشور کو د ابراهیم علی السلام چې کله مسله بیان کړه توحید نو خپل پلار ورته مخې تو درځو امتحان داو پلار مخې لراغه لیکن د پلار پروې ونکا قوم مخې تراغه قوم مخې تراغه د انبیانو نظریه چون کې د جمهوریت نو چیرې د جمهوریت سرمایا ما سره نزب کامیابی مو کداران لاړه نزب ناکامې قوم مخ لراغه خو نبی د قوم لحاظ نکو دارنګي داغه وخت بادشاهو او دا د یوی سی د بلی سی بادشاه بسکه نمرود د تمامه دنیا بادشاهو د تمامه دنیا غ بادشاه ته حضرت ابراهیم علی السلام مخ لراغه او غسره ټکراو شو دا امتحاناتو د حضرت ابراهیم علیه السلام پاغ امتحاناتو کی دا امتحانمو چی اول ابراہیم علیہ السلام بچینو یو بی بی واغین بچینو بی بل نکاو کاغین بچینو شپگت یا کالو لحضرت ابراہیم علیہ السلام رسیدلیو خو بچینو شپگت یا کال پس اللہ ورطنم بنے بچے ورکو حضرت اسماعیل علیہ السلام د دوره مو د پس بچي او چیلاغا د خوار او دوشو نو رب العالمین حکم وکو چې زما د رضا د پاره دا بچي او دا بیبي خوشي بیابان کې پرې دا حقیقت کې لوی امتحان او چې ول نه بچي نشتا چې بچي پیدا شو الله او خوشي زنګل کې پرې او چې کله بچي ځواني تور رسیدو او د خپل والد سره ګرځي درا ګرځي دو د کار سمبالولو شو الله رب العزت یز دا بچي زړه کا ناول نو بچي نو چکل پیدا شو به پریږي زا او چکل آغاز وا نه ته اورسي دن الله اوس به زما د پاره زړه کې دا غلول امتحاناتو چې دا الله د دین او د توحید د وجنا په حضرت خلیل الرحمن علیه السلام راغلی مسئله بیان کړ الله د توحید او کور نه ګور شروع ک کور نه او صفا صفا مسئله بیان کړ کله خپل پلار تر سوی حضرت ابراهیم علیه السلام قران دا غا دعوت ذکر کړي قران د دعوت او تبلیغ چل ما تعالی خی قال ورته وی انی اراک وقومک فی ضلال مبین اے زما بابا جی زتا وینم ستادا قوم وینم پسرگند گمراهی کی ستاو ستادا قوم خود سرگند گمراهی پس روان یی او قال ورته وی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے زما بابا جی اولی دا غچا عبادت کے چستا فریاد اوری نا استادا تکلیف وینی نا تیک ڈیر را مدد کے نو تا نظر بر تکلیف لری کولی نشی بیاورتو یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان للرحمن عصویہ اے زما بابا جی دے شیطان پس مزا شیطان در رحمان بادشاہ نافرمان دے او کلو یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا اے زما والدہ اے زما بابا جی ما ته علم د الله د طرف نه راغله چې غتا تن دې ملاو نو اگر چې تپلارې خو ما پسې برازي فتبعنی ما پسې برازي اهدک صراطا سویا زدرت برابر لار هم د الله د خپل خلیل ذکر کوي چې دا الله د توحید بارکی د قوم د پلار د بادشاہ د هیڅا پروا نه کوي. کله چې صفال فازو کې مسله بیان کا نو پلار ورته سوئی دا مسله چې بیانې نو غاړه کې سوګ د ګلونو هارون راځي پلار ورته وای اراغب انت عن الهتی یا ابراهیم آیا زما د خدایانو نو تم مخړې ابراهیم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا یا خو به د دې توحید د بیان نه منی شي یا به په ګټولم واهجرني مليا او زه زما د ملک نه ډېره زمانه زه چې ډېر عمر دې ګوره ونه وینم زما په دې وطن کې به نه اوسېږي. ابراهیم علیہ السلام هغه شاهی خاندان هغه نرم بسترې نرم خوراکونه د توحید په خاطر پریزي ورته وی قال سلام علیک ایب سلام دی درن لاړم تا پرې خوښم مل پرې خوښم خدا الله دین او توحید نشم پرې خوښ نن مونږ تار څه پکار دی خو یو دین نه پکار پيو لیز مکا یو مسلمان یو رور او بل رور قتل ہے دین کا چاروان کو دے پی پروا نشتا عقیدی کا سوک نقصان کئی دے پی سکار نشتا دارنگی دے توحید دے مسئلے پا خاطر ابراہیم علیہ السلام اور تغر و غرزو لے شو علماء لکلی دمر الوی عظیم الشان اور پا مخدز مکبل شوینو اللہ دا خی چه دا انبیاءو پا واقعاتو کی او سڑے ایمان وزدکای حافظ ابن کثیر لکی البداون نحایا کی چه کلا ٹال بانے کی نولے اٹھال بانے ورغرزولو نٹال بانے ابراہیم علیہ السلام کی نولے جامی تی لرکڑی صرف لنگ پاتے ذکر رسول اللہ فرمائی لیو خلق با پرز دا قیامت دا قبر ناخ پی ابلا نا سنتا سرتور بربن را پورته کی لومبه میدان د محشر کی چی جامع بولا غستول شی غسو کو حضرت خلیل الرحمن علیہ الصلات والسلام اللہ و از ماز توحید پت خاطر استاد بدن مشرکان و جامل ریکڑی وی دا اعزاز بدر قوم چی میدان د محشر کی طول و نمخ کی طالب جامع چو نو طالبان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رولے حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی وہی جبریل راغبی کس ضرورتی اور تو وہی اما الیک فلا ہر چی تالن ضرورت می نشتا اور دغ وقت کی خلیل سے دعا گانے گئے اوئی حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ رات کافی دے اور ڈیر خیست ذمہ وار دے دیر خیست ذمہ وار دے بس اورتے ورو غرزول اللہ حکم کو یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اے اور یخشا او سلامتی آوال شپ حضرت خلیل بانی اور دغو مرکارو کو چی پا کمو پڑو رسوی تڑلے ویتی اس وزولی اگر دا سے حال کی مورم ولاڑا دا پلارم ولاڑ دے طول دنیا تماشی تا ولاڑا چی دا اللہ دا توحید پا خاطر حضرت خلیل با اور تا غرزولی شی طول خلق تماشی تراغلے چی رد جرم دا دے چی دا اللہ دا توحید بیانے کڑے حق بیان کڑے مور دا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہوا علماء دا تاریخ لیکلی پلار پا حالت دا کفر کیو کلچ مور دا خپل بچی حال لگوری دکہ ابراہیم علیہ السلام بوی چی دا سی دا خوش آلی زندگی کلپ عمر کی ندر آغلی کم زندگی چی دا اور دن نتیرشو نموری وی نعم الرب ربک یا ابراہیم ستارب ډیر خراب دی ستارب ډیر غیرتی رب دی ټول دنیا دی ګره مقابله ته ولاړه او ستا میټاول غواړي لیکن ستا غسخه ستارب دی تا نه میټاوي ټول دنیا دی نشي میټاوله دا الله دا خی چې ګره بادشاه او د ټول دنیا بادشاه دی پلار چې هغه انسان باندې ډیر مهربان دی ټول قوم قبیله را جمع شوی د ابراهیم علیہ السلام نه میټاولو کوشش کړي خو چې الله یې نه میټاوي نو څوک میټاولو والشتا الٰہی العالمین په دې ترتیب مونږ او تاسو ایمان مسله خای چې تمام انسانیت د دنیا تمام اهل کفر د حضرت خلیل د ختمولو لپاره راجم شوی لیکن الله چې د چا ختمول لغواړي مخلوق ختمول نشي کولای او دا وخت دعای صدا حسبن الله ونعم الوکیل الله را تکافی دے او ډیر خیست زموار دے حسبن الله ونعم الوکیل الله زموار دے او ډیر کافی دے الله رب العزت دا هر یری مصیبت د پاره دا دعا مسلمان تا چې دا وظیفه کی حسبن الله ونعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حدیث پاک کے راضی حسبنا اللہ و نعم الوکیل امان و کل خائف داد ہر یریدن کی انسان دا پارا امان دے سو مصیبت و پریشانی راشی نوائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نبی علیہ السلام و صحابو بانے غلوی پریشانی چراغل و دا غزو احد نفس چغیت غزا د حمراء الاسد وی نام مقام کمن مسلمانان دعا سوا حسبن الله و نعم الوکیل حسبن الله و نعم الوکیل عرض می دا کول دا قربانی چې کوم مخ تر روانه دا دا مونږ او تاسو لا د خپل دینی پیشوا او مقتدا او مشر د قربانو ذکر کړي او مسلمانان چې چا کلمه ویلي دا ټول د ابراهیم علی السلام په تابعدارو کې راځي ځکه چې موږ استاد د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم نیکو حضرت ابراهیم علی السلام او دا د نبی علیہ الصلات والسلام د حضرت ابراهیم علی السلام دعا او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زد خپل نیکو دعایم او د خپل مور خوب لیدلم او د خپل رور حضرت عیسی علیہ السلام زیره ابراهیم علیہ السلام چې کله کور بیت الله شریف جوړ کو نو مفسرین لیکلي 2000 کال مخکې تقریبا ابراهیم علیہ السلام ویلی والله کور می جوړ کو ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ الہ العالمین کور می جوڑ کو اس ددی کور د پارا معلم و تعلیم ور کو ان کے ددی علاقے نترو لے گی او د نبی د پیدائش نہ مخ کی د نبی درے مقصدونی ذکر کری دا نبی چراش نو سبق کئی یتلو علیہم آیاتک ستا آیاتنا با پدوی بانی لولی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ د دې په معنا او په مقصد به پوئی ول حکما دا حدیث په ذریعہ د دې تشریح ورته کوي. الله ویلی کنا ثم اوهینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا. الله وی اے محبوب ما تا ته حکم کړي وہی می در لکړي چې ابراهیم علی السلام په سی روانيږي. زمون استاد خوګ نبی تر سو حکم دی تب د خپل پلار نیک حضرت ابراهیم علی السلام په سی روانيږي. دا قربانای زمای عزت مندو ای ته مخه تراغلی ما تاسو ته وی یو امتحان داو چې ملک نو شړل شو نو ملک لم د الله نبی شړل شو اولادین نشتا خبرې له خیالو وسېلو کله سره د وطن نو مهاجر شو خو اولاد وینو بیا مړته تسلی وی یو تشتور بیبی او حضرت ابراهیم علی السلام روان دی او دا الله د توحید په خاطر باندې وطن پریزی. هر نبی علماء لیکلی تقریبا د الله د توحید په خاطر خپل وطن قربان کړي. موږ استاد خوګ نبی صلی الله علیه وسلم څو وختل او مسله توحید چې بیان کا نو خلق مکه کې پرې نو خو مدینه ته مهاجر شو او د مدینه خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زی ورکو ډېر په خوشحالی سره زی ورکو. علماء لیکلی کله چې د نبی علیہ السلام دراتلو پته مدینه والو ته لګیدا نو روزانه با ماشومان سړی سنیت الوداع او زیل ته براتل او مکی طرف ته وکتل ما خام چې بنور پریوتو بیا به کورونه ته واپس لاړل رسول الله وسی نو بیا به بل ساری وخت وروتل چې رسول الله را روان دی. بیا چې مو ماخامه پوری نبی علیہ السلام یې سینو کو بیا واپس کورنو تلاړ تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره راوي. رمبه علماء لیکلی یو يهودي صحیح کو رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا ماشومان او خلق استقبال تر وته تردی پوری چرازی احادیثو کی راغلی زنانا ادا پا کوٹو ولاڑی در رسول اللہ تماشی تا او چاہو رسول اللہ پا کلی دلی نو بے کم دے رسول اللہ کمی اور پکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی اور پکی اور دیر خوشحال شل ہر چامینت کولو چی رسول اللہ زمون کور کی مل مش و نبی علیہ السلام ویوخی لگو تی موڑی فإنها مامورتن دیتا حکم شویدار اللہ پا مرضی روانا رنبنے نبی علیہ السلام موخی چکل اکینا سلام مسجد قبا مسجد پا مدینہ منورہ کی ٹھولو نمخ کی جوار تے داغد ایو خناستا و مسجد قبا جوش مخت و بیا زنانا ماشومان روتل او در رسول اللہ تمینہ سنے کل خو رسول اللہ وینا او خبری دی بددہ انفینہا مامورا دیتا دا برن دا حکم شوی بنو نجار چی دا نبی علیہ السلام ما ماخیلی وا دا غی ما شمان دا رنگی دای زنانا دا رووتی اما شمان و شیرو نوی رسول اللہ تا مخیل رالی وی نحنو جوار من بنی نجار یا حبزا محمد من جار مونس ماشومانی او د بنو نجار قبیلی های های صورت بهتر بی گاونگیری د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صورت بهتر اغا قومی چه رسول اللہ گاونگی دا ایکور کے پاتشو هر چامیرت کل خدا سعادت الہ العالمین دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو پر نصیب کے روستے ہو نیغو خلاڑا دا اغا دا کور سر کے ناستا علماء لیکلی شپک میاشی آو میاشی دی لوی نیک بخ پکور کی رسول اللہ ملمو او سم مبارکی و غبی بی اولاد لبی روٹائی خوڑا چی رسول اللہ تبی رو لے گلا نو چی نبی علیہ السلام با کمزے کی خوڑا لیوا نو خزاو بی بی با کیناستل آغازے نبی خوڑا آغا زین بھی خورا مبارک آغا خلقو چی در رسول اللہ جوٹے خورا یو ذل علماء لکلی دے برا کور کیو رسول اللہ کا تکور کیو نو مت سوریشو دو ابو ناوی صرف یو سادرو دا اللہ ذات بانے میں قسمی قبول سو دا بمی ماو بی بی اچولو نو ورطر فکر پیدا شو جیسے نا دا ابو کتا چت بانے نبی علیہ السلام بانے و نساسی زرزر اغد زان نغن کو پاغی غوبا چکولی یو زلزر کی دار آلی جدا خمون برئیو رسول اللہ کتا ہے نو طول اشپا خز او خاون دا کوٹی پا گھٹ کی تیر کل ساری وقتی رسول اللہ تاوی دا سی نشی کی رہی جتاسو دے کتا ہے امون دے برئیو دیر پزور او مجبوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا کوٹی لکو حدی وسکل کتا بہوسی دلالت میں دا کولو حضرت ابراہیم علیہ السلام حجرت کئی نو حجرتم پدا سے حال کی رچی بچی نشتا حجرتم دا سے حال کی رچی بچی نشتا او بیا حجرت کے لارکی و لبلے و عزیم و مسئلہ پی خشوا دا خپلی بی بی سر روان دے سوچ کوئی خپلی بی بی سر حضرت ابراہیم علیہ السلام روان دے لارکی مصر کی ظالم بادشاہ دا غدا طریقہ ہو چی چاسر بے زنانہ صحیح کدا غی بی زتی بے کولا ورطوئے لشل جداسی او مل مراغلے او دا غصر دا سی او خیستن او جوان بی بی دا بس مجبورن دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ونی ویش و بادشاہ تبوت لیشوا دا پٹھولو کی لوی امتحان دے و سوچ کوئی نن امت سوک بزرگی اونے لپروت تے سوک بزرگی گھٹی لپروت تے دا چاپ مسائب و تکالیف کی یا بابا رو رسی گرا مدد شیغا دا سوک یا رسول اللہ مدد شیغی وی سوک یا علی مدد شیغی وی نبی تا دا دین لوی مشکل بکم زیرازی لیکن نبی چاہتا جاڑی دغه شان پاتې شو بی بی بادشاہ ته پیش کړې شو عدیلم سوچو کوي چې بی بی سره کوي حدیث پاک د بخاری شریف کې راځي چې کله بی بی بادشاہ ته پیش وا حضرت ابراهیم علی السلام او دسو کو الله ته په مزه درې دو الله ویلی کنا واستعینوا بالصبر والصلاه کله چې سم مشکل او تکلیف راشي نو تاسو د مصبر ایمان او غوړې دې نیوی ویلی چې وای تفلانی ولی او شهید تلاش او غنو غوړ اگر دا یو خبرم یاد ساته یعنی دا سی دا شرک غا قائد پا مون کی پاخشوی خواکی که یو کبری نو دا نیزدی کس نا تپوسو که جرد سنم ندا با نو ورزی خود داوال ورزی جدا دا باد و بابای یعنی دا غولی و شهید نم چاله نو ورزی خود دا زنانه لم یاد دی ناری نتم یاد دی جدا باد و بابای که دا بل ولی تپوس بارو که جرد سنم ده نم بی نو ورزی خود دا اولاد ورکول زموار ده او آسان چل ملیان او آمز دکڑے که پسی طریقے پوئے و یو لیا نمانی کرامت نمانی دا یو بوی جوڑ کڑے و بو که سما لار و لخے نو ضرورت ملا پا ممبر و گرداز خلق پیدا شیو یو لیا نمانی کرامتو نمانی نو چی ولی نمانی او دا ولی کرامت نمانی لاغد اسلام سرسری اخو مسلمان یو گٹا ہوتا را او که دو بچو ضرورتی نو دو گٹی ورسر ہوتا را اول تک باز قبرونو سره کلاړې دور دور د خارو ډیری جوړي دا وای دور پیسي پکار دي باز قبرونو په دې خپل سترګو مولې دي موګي پک ور ټکوي دا ولې می خو د غوانو ضرورت او پاغه جنډي درولي دیوی په بلې پسلور مذهب کی زمای عزت مندو خبر په خون حرام او ناروالي جنڈو درول پی ناروالی مشکات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لانت دے پاغ زنانا غو متیبانی چلے پا قبر دیو بلے لانت دے پاغ و متی چلے سکے دے پا قبر بان دیو بلے نارض مداؤ نبی تلوی مشکل مخ تراغلے خسکے زر زر موزو کو ابراہیم علیہ السلام پا موزو درے دو او بی بیم دے ابراہیم علیہ السلام بی بی دا دانوئی چی بادشاہ دے بیزتائی رادہ کئی اوئی چی اب آبا ابراہیم را رسی پنے کئی رو رسی بی بیم او دس کو حدیث دے بخاری شریف کی رازی او دس نفس اللہ طرف تے خلوص پڑ دا اوئی ایز ماربا الہ العالمین کماستا پا ذات ایمان روڑی او ستا په نبی می ایمان روړی او زما په دې بدن بغیر د خپل خاون نه د بل چا لاس نی لګی دله فلا تسلط علی هذا الكافر الہ العالمین دا کافر په پمانه مسلط کې اغا او دس کی دم را سراتو اغا دعا کی دم را سراتو چه بس ده حضرت ام المومنین ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخلین چه دعا روا تا اغا بادشاہ تابوی چه چه مرئی نونیو او پا دیزمکا کی ورخخ پا دیزمکا کی ورخخ او بس ان قریبو چه مرشوه وی زردر دی بی بی تاوی چه اللہ نسوالو کبیا وزیر آدن نکوم کچی دازمکا می پریزی اغی بیا سوالو کو دا سی الفاظ رازی وی الہ العالمین کم مرشو بیا بدائی وی چی دی مرکو نظمکی پری خود دری زلی غیر آدھا کڑی و آدھری پیر رونیو بیو لوی زی او دا تحفی پتور ورت حضرت ام المومنین حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ ورکا بی بی چرال حدیث دا بخاری شریف کی رازی ابراہیم علیہ السلام لاغشان پموز ولاد دے اللہ تجاڑی مسکی ولو محیا محر سوشن اور دوی رازا اللہ دا کافر اغا مکر فریب رت کو دا بی بی چی کم دا بادشاہ دا طرف نا تحفق ملاو شوا دا دین اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا کو دا نبی امتحان تر مرگن ختمی گی دا وطن را روان نے نو پلارا کی امتحان را گئے نوچی بچے نو نوچی بچے ملاو شو اگر بچے ابراہیم علیہ السلام نے چانا گفتو سورہ ابراہیم کے اللہ وئی حضرت ابراہیم علیہ السلام وئی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء حمدنا ٹول ہاغ ذات لردی چه سرز مادس پینی گیری او دبو ڈاوالینا ما تے حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ مسلات و سلام راکل یقیناً رب زما دعا گانی او ری قبلیے نو چه بچے بس پیداش و ایلا دخوار و دوشن اللہ حکم کو چه دا بی بی او دا معشوم بچے پیو خوش بیابان کے پریزو دا شام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام را روان شو را روان شو دا بیت اللہ شریف سرخا کی حدیث دا بخاری شریف کی را دی دو حسن یو اون واغٹا التورت جبریل وی چی دی بارک اللہ حکم کرے دا ما شم بچے و بی بی در دپرے گا بس ابراہیم علیہ السلام بچی پری خل مشک لگی غنتی و بوی لگی غنتی کجوری وی بس روان شو بی بی اور پس را منڈا کا الامن تکلنا یا ابراہیم الامن تکلنا یا ابراہیم مونچا تپریزی دی خوشی بیابان کی آرست نگوری دریز علی آوازونے کڑی و ابراہیم علیہ السلام رست نکتل بی بی پوشوا لیکن بی بی دخپل خاون پا طبیعت پوئی گی او بیا یو د نبی بی بی د خپل نبی خان په طبیعت پوئی چې دا دې رستو ګوري ناوز چغي وام دا حکم لکه چې دا الله د طرف نه ورته وی الله امرک بهذا الله درته دې خبر حکم کړي وی آو وی اذا لا یضيعنا ذا اس پروا مکوا مونږ به کلم برباد دولن ور کوي ابراهیم علی السلام لاړو او بو مخلاص شوی کجوری مخلاص شوی حدیث بخاری شریفت الباری کی لکلی اغی چی کلو او بو خلاص شوی کجوری مخلاص شوی نو کلو چی دا مور شوده نی نو دا مور خوراک نمیلاوی گی نو مور لبشوده سا بچی لبشوده سا میلاوشی دیو جی مسئلہ فقهاو ذکر کرده وکی او زنانا بچی لشوده ورکی او در رمضان درو جینی او د وجنا د دې بچي په خطر کې واقع کی مداد خیر دی روجی اخري الله رحم الرحیمین دې بچی ته دیو شو دور کی چې کله د بچی نو شو دو ضرورت نی نو دې روجو قضا درو ګرځي یعنی یو زر انا د مرضعا بچی ته شو دور کای او در رمضان درو جینی او د وجنا چې دا چون کې اوږي او څګي دا د بچی په شودو کې کمی راځي نو مسله و د شریعت چې دا دی روزي د رمضان اخره چې دی بچی ته تکلیف نه رستو به بیا دا دی قضا رو ګرځي نو بچی لته پته والے بیبی ور تزن نو شوټینګ وله نو دې سره نږدې ډیرای و صفازر هغه تر ادو ادي ډیرای باندې ځکه ودری د چې دا غي باندې ودا و لاړو نو بچی ور تخکارې دو سایکول چې ته ارک سو کی بیا راغ زینه برالن نو مروا باندې ودری د ډیرای باندې خو دې منس کې خوړو منس کې خوړو نو دی کی چې ودا کله تلنو بچي و نخ کارې د ندی په منډه کې غوي تر دې چې ووم گردشي پر کولو نو په مروا ولاړ دا دی کی جبريل امين عليه السلام را ورسې ته الله غ مدد را ځکه حدیث کې دا راغلي چې دې منډه مواله او الله ته جړلم چې الٰه العالمین استا نبی پریخي استا پاس ریواله او خوراک سکاک ختم شوه بچي د لګي نه هلاکی ته د غیب وسه تنظیم وکي دا دعاګانې حضرت ام المؤمنین هاجری رضی الله تعالی عنها کولی دی आवाज غونته واورېدو جبرئیل امین علیه السلام هغه اونې سره ولاړو حدیث پاک کې دوال فاز راغلی یا جبرئیل امین پوندوال خپې والا یو وزر والو دا غې سره د زمزم وبروته عوامو کې دا مشهور ده چې اسماعیل علیه السلام لتی والو نه سره وبروته خدا خبره صحیح نه ده جبرئیل امین علیه السلام وزر والو دا غې سره سو شوې د زمزم وبروته بیا دغه بچی زمای عزت مند چې کله لوی شوې او ځواني تر رسیدلې ابراهیم علیه السلام راغله ورتوی بچیا الله وحی کړي الله وحی دې ذبح کړه د نبی ار وخت امتحان د نبی زما عزت مندو ار وخت امتحان او امتحان نه نو بچې م الله دا سه بچي ور کړي ورتوی یا اب تفعل ما تؤمر بابا جی چې سو حکم شوی چې پکې انتظار ونکي ستجدنی ان شاء الله من الصابرین کړه الله خو خشي نو زبا صبر کوم چو شرابو پکې نکو نو اسماعیل علیہ السلام د لاس نونی او روان شو منا طرف ته منا چون کې مذبح دے د مسلمانانو حاضری مقامات کې مسلمانان چې شیطانانو نی دیره کې ولا شیطان ښکار شه چې نبی له سره داسې خبره واقعي کې چې کار نه رکاوټ جوړ شغه په ګټو نشته د غزې کې اغا سنت اللہ تو دور و محبوب دی چنن آغا مقام کی اغا شان کئی الہ العالمین بعضی بندگان قربانیوں کی کنا نغا اللہ تو دمر و خوشی چی تر قیامت پری لکا ام المومنین حاجری وزلی منڈ اوالے اللہ تو دور و محبوب شوی چی آغا چاہتا دا حج و دا عمری قبولیت ترغی ملاوی دینی شی چی دا ام المومنین حاجری غنت منڈی نیوالی دغه مرده علماء لیکلي زنانه بمنډي نه وای او نارینه بمنډي وای دي دوه زيونو کې چې هغه خړ دي مينې نه حضرين چورته وای زکه کله چې ام المؤمنین هاجري منډي والے نو داغي د کتو د تماشې کول بل څوک نو سوا الله رب العزت او اس کله مسلمانانو مين دي فین نه منډي وای نو ډېر کتو والشتا چون کې الله تا د خپل مؤمنانو زنانو بندگانو حیا او پرده ډېر محبوب ده نو دوی باندې نه وای دوی باندې نه وای د زنانا یعنی بار کې دمرا د پردي حکم نه زنانا بار کې ګور تاسو په کتي دی هغه جو مرګري ته پوسو کو د نارینه بار کې دا حکم دی چې د سجده کوي نو د دا خېټا دا ود دي زنګونونو پتونونو سره نه لګي یو سړی خېټه د سجدی حالت کې پتنون سر لګي دا سجده خلاف سنت ده لیکن زنانه بارک حکم سره بعض مرسل احادیث کې راغلي زنانه چې سجده کوي نو د دې راخېټه په پتنون سر لګي دا به د کور دنم په پرده کې وسی اسلام دمر لوی قیمت زنانه تور کړي لیکن نن کوم زنانه حکم دا زناور چې د امریکای او د يهودو په جولې کې لوي شوې اې د زنانو حقوق دي ته اجرا بازارونو کې ولې نه ګرځي او دا په عدالت کې ولې نه ناشتا او دا سړی سره وګ په وګ روانو ولې نه اغا ازادی دیتا وی زنانا حق دیتا وی دین بلوی حق سی چه رب العالمین کم حق زنانو طور کرده دین الوی حق بسی چه امام الانبیاء کم حق زنانو طور کرده او پا حجت الویدا کی اخیری حج کی چه تقریر کولو امی زنانا حیری نری منع دو عرفات و میدان کی رسول اللہ و لارد دی اسوی خلقو استوسو بن نسائی خیرا زمال آخیره وسیعت دو زنانو بارک دو خیر و آوری چه دی سر با عدل و انصاف کوئی ظلم زیادتی بن کوئی سمر حقونا چه اللہ پا خپل کتاب کی زنانو لورکلی درسو پر کولیش و دغو مرده چه ذهنون اولت شوی نن دو زنانا غا بیزتی تا خلق داغی حق وی داغی غا شرم رسوائی تا خلق حق وی کل چه ذهن اولت شی ناغا بیا ناکار کار تا سم کار وی نو بچه روان کو تردی چی چاڑے بس کی خدا غب مرئی والے رب العالمین حکم کو ونا دینا ہو این ابراہیم منگا حکم کو چی ابراہیم علیہ السلام تا خپل وعد رشتیا کا علماء و تاریخن لکری ابراہیم علیہ السلام چوکتل سبیر دا دمنا پغرنو کی اوغر دے ناغی سرا اللہ یو جنتی گڑ را لے گلے و دکی کردونے سر تڑے گا او حضرت ابراہیم علیہ السلام غضب آکو دا آغا وخنا دا قربانی اللہ رب العزت پو مسلمانانو کی او یادگار پڑی گا چی دائی پدی قربانی کولو سرا دخپل نبی حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام آغا یاد دمائی دتمند تازہ کئی چونکہ اغدا کار کرے و اللہ تا محبوب شوئے ہو نو اللہ رب العزت اغا کار پا دی امت کی پرے ہو دی وجہ نا چی اخلاص سرسڑے قربانی ہو کی حلال پی صوبانے قربانی ہو کی او خی اخلاص سرے ہو کی ما چی کم حدیث پہلے ہوئے کم دارازی نبی علیہ السلام فرمائی دا سے ورزی نشت دے کال کی چیغی کی اللہ تا دی عمل دیر محبوب بھی دی لس و رزون دا کمی لسی رزی د ذوالحجی چرا روانی دی تر دې چې بعض روایتو کې سندن ضعف مشتا او په نور روایتو سره غیل تقویت حاصلی نبی علیہ السلام باندې نه رجو کی روجی نیوی او راغلی حدیث کې چې د دې دی یوی یوی رضی روجی دی یو یو کال د روجو مر اجر او ثواب دی او دې کې دا کومه ورځ عرفه چې راځي چې سبا لبلک لوی اختر وی د مخکنی رضی ته یوم عرفه وی نه هم تاریخ د ذوالحجی د دی یو روجی نیوبان حدیث کی راضی دمر اجر او ثواب دے لک دو کال چی اسڑے د دو کال گناہوں پہ اللہ معاف کرے یو د تیرشوی کال یو در روان کال دارنگ نام مسلم دا چال اللہ وسو طاقت ور کڑے یو دے قربانی کول غواڑی نو د میاش در اختون مخ کی مخ کی دے نکونا مکونا و اختم اختل لیگی او بیا د پار سنت او مستحب دي چې تر قربانای پورې خپل ویښتو نکول دي نه لګي یو سنت پی ژوند کې دي لس ورځو کې کم سړی قربانی کوي زنانوي یا ناری نوي هغه خپل نکونه نه لرګي او چې کله قربانای نه فارغ شي بیا مثال په تور یو سړی خپل سنت لی نو هغه وکي خدای ته ساتي باز مرګورو ته پوښ وکړو هغه یو مسله ذکر شو اللہ ټول مسلمانانو ته دا توفیق ورکی چې د خپل نبی غونتی سیرت او شکل جوړ کړي بعض مسلمانانو ته الله توفیق ورکړي د ګیره او بیا پائے کې بس شیطان دشمن نه کنه د خدا نو غواړي چې موږ له کامیاب شو ناول دې له سوک تیاری کې نه چې پریږي چې بیا ولې وسه لاندوا ته خدا مسلم او بار بار اورېدلې د موټی نه کم ګیره شرعن ګیره نه د دیو د کلولو یو حکم دی موټی نه کم گیرا شرن گی بعض داز جی کنا داز رخکاری دی لعنفقه وی د لان دی شن دی لان دی زیت وی عنفقه بعض خلق گیره پریخی خموٹ برابر خود داز کلی داز کلول دا شریعت کی ناروانی بخاری شریف کی حدیث راغلے تپوس کولو چا دے صحابی نے چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا گیرا سر کے سپن ویختو کنو ور پدی عالمانو کتابونه لیکلی چې په مخ د زمکه د رسول الله اونت صحت د چانه تیر شي سره د دینا چې لس کال د نبی علیہ السلام د مدینی زندگی ټوله په جهادونو کې تیر شوه نه به بیان د نکاح لاد دی حدیث کرا دی اور روایہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلے داد ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خورے تپوسی تی کولو جدا اللہ دا نبی زندگی سنگوا نو ام المومنین ورتوائی یبن اختی اے دما دا خورز بیا یوم یاش بطیرشوا بل بطیرشوا درم ام مروختا او دا رسول اللہ پا کور کی با اور نبلے دا ناور تو ای ماسی تاسو با گزارا پسو کولی چی درین یاشی او کور کور نبولی وی بس او ببوی او کجوری بوی دا دمرا معمولی خوراک سر در رسول اللہ دور الوی صحت علماء لکلی درش پی تکال عمر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نا رخصت شوی او پسر او گیرا کے طول ویختو واللسن برابر ایدر سپین آبم کلح کاری دل و چی کلب گیر مبارک او سر غوڑا کن بیاد اسپینو اختو پتن لگیا صحابی لو ای کم زیکیو و یوسو اختو پا دی عنفق بانیو حدیث بخاری شریف کی دادی کان علی عنقف افتی شعرات بیذن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی دیوانی اسپینو اختو دا زی نبی علیہ السلام کل کرے لگی دیتا عنفق وی دین را دی پا لگو را یو خدا دو گو تی دا لان دی شن دی دی توی عربی کی عنفقا دا کلولم لاروا دی دا دی دو گو تو نا دی پا لد شن دی لان دی او دی بل پا لد شن دی لان دی دی تا فنیکین وی عربی کی دا دی کلولو تم علماء بیدات ویلی لان دی شن دی لان دی بسرے بلکل کلول نکی دا لان دی شن دی چی سمر ویخت دی کلول شریعت کی نشتا مثال په تورې وسړی ته الله د ګيري پر حدود توفيق ورکړي د خدي لپاره پرېخي چې سبا میدان د حشر کې په دې شکل ور رسول الله سره ملاقات کو او دا زما د محبوب شکل نه نبي چې کله پرېخو نو بازي سيزونه نه پوي دی وجل کې د لاندې شونډې نسمره ويخت چي دي دا کلول شران سي دا ناروا دي او صحیح نه دي اللہ دے مونگو تاسو لا توفیق راکی نارض میں دا اکولو چی مونگو تاسو قربانی صحیح ترتیب مطابق ہو دا سی خلقو سر شریک شو علماء و دالی کلی میدی او سری طول مال حرام و طرف نرے چونکہ دا قربانی نقبلی گی نو دا سری سر شراکت نرے پکار دا سری سرم شراکت نرے پکار علماء و دالی کلی چی دا آغا قیدہ دا شرک دا اگر پا حاجتون و تکلیفون کی بلا اسباب اولیاء و شہداء و ترہ مدد شوئے یا دولی پا نم نظرانہ و شکرانہ پیش گئے نگورا دولی دو نم یو لسما نظرانہ و شکرانہ منل شرک دے او پا دیو سڑے سکی مرتد کی گی پا دیو بار اتفاقی مسئلہ دا علماء اگر چی مو تاسو بیاوری دری آنا چی چا دا اللہ دا نم نسیوا دا بلچا پا نم نظرانہ شکرانہ گڑے چرگڑے او منلو علماء لکلی سوار مرتدن و زبیحته زبیحت مرتد دے مرتد دے مرتد آگا چالوئی چیز اسلام دے دہری نوزی او مرتد لرک اسلامی قانونی درز محلت دے یا با دے توباو باسی یا با قتلو لیش یا با دے توباو باسی او یا با قتلو لیش زکا دد دین اسلام نا بغاوت کو دین اسلام کی کو لغن تس پکوالے کنا ارتا صلی تیرش الدرس کی چو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا صحابیو چو دکاب ابن اشرف یو یہودیو اغای قتل کرو دکا اغا رسول اللہ پس بجر دیوی نو نبی علیہ السلام من لکاب ابن اشرف فإنہو قد آذ اللہ و رسولہو سوکشت دینا دکاب ابن اشرف تا دخو دا اللہ و دا اللہ رسول تا تکلیف رسول محمد ابن مسلمہ و دا اللہ نبی زرد تیار اندیتا نو دے قتل چکو نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے دے ناستو نو یو کس پا کیوئی چی کعب ابن افشرب پا دوکی قتل شعو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمو کو ادا سرتے ہوئے رسول اللہ او کار کرے و تاغیر دوکی کار ہوئے رسول الله یو کار کړه او ته وجدا په دوکی وجل شو عرض می دا کول چې اسلام کی د دین اسلام دمره حفاظت چې د دې اصول له سړی کلمه وی دی د اسلام د اصول دلان دی وسی کده آخوا دی خوا کوي او داسې یو کار وکړو لکه دا یو شی خوام دی نظر و منقطع او شکرانه خلق دا اولیاء په نوم ور کوي دیوانه سړی مرتد کی اولیاء را مدد کول بلا حاجات دا شرک دی. بعض خلق د دین پورې خندا کوي دا خو یو عام شی ګیری پورې خندا یاد او ساتي کم عمل چې د رسول الله نه ثابت دی اگر کوم مستحب وی او چې تعالی پتر جدا الله د نبی عمل له او هغه پورې استهزاء او خندا کې نو دا اتفاقی کفر دی. دا اتفاقی کفر دی چې د ګیری پورې خندا کې موس پورې خندا کې دارنګ د اسلام دی او بل کار پورې سکه پورې خندا کې یاد وساتئ زما عزت مند مسلمانانو وروڼو دین اسلام دا الله ته ډیر محبوب شی دا د خندا د ټوکو د مسخرو شین دی مسخری ټوک ایسې مخشین دی او بیا د دین پورې کول دا قربانی چې موږ او تاسو صحیح ترتیب مطابق وکړو. اوایې کې دا یو مسله ده بازی عالمانو لیکلی بلکې اکثر عالمانو لیکلی بعضی خلک داسی چون کې غوا میخه او ګډ غوا میخه او اوخ کې وکسان قربانی کې شریکی دیش ګډ باندې چون کې یو د یو مسلمان قربانی کیږي نو کم خلک چې شریک وي دایک غوخه تقسیمای نو او پتول تقسیمای کچره بلا تولای غوخه تقسیم کی نو دا پسوت کې راځي. اباځه خلکو یې مونږ به یو بل توبه خو نو سود واله که یو بل توبه خو خردای په بخلو کار نکی کدو کسان سود که یو بل لویره یو بل به ورو بخو مستاو داغه په بخلو کار نکی دا عمر دا څه تکلیف پکې نشي چون کې خدای سو واور دل چې قرباني خوده د امتحانات شه باه سړی وساروي موالي قرباني مکاغوخه میسي سي کغدا ټول ولې ډېر به مصیبت ته ولی اوس دی ول اخر له خبر راغلي قرباني وو مو کې پیسې مو لګولې هو کې بیت له تقسیم کې سود پکې راغې ته دا شی دی ول ګراني ګینا نو دغه ور فقهاو لیکلي کې اوسره وای چې رډر ګرام کار دی دا ټول نو بیا دا سیو کی د سر غوخه یا د خپو غوخه عادی او زیر عجم کی او ټولو ایسو کی دی لگه لگه کی دی نو جنس د دی لحم د غوخه بدل شو نو بیا که کمی او زیاده ای بلا طول تقسیم کی نسو نقصان پکی نشتا چونکی رسود مسئلہ و آدائی علت و حکم لبیاستاس و ذهن رس یا نا بای سره دا سیوی امی خوی جداولی نو اولی دا پارا محنت پکاری اغیل او بیا علم کې که دغشان وخت تقسیمه و اغیل که برابر پرابر تلیبا که کمی زیاده راغ یو بلی او بخیم سود راغلی او که توی طول زنشم کولی نو د سر وخت یا د ساروی د خپو وخت دا با لگه لگه ایسا که او طولی سومانه با تی لگه لگه که دی نو دی اعتبار سر جنس بدل شد آغی نو کله چې جنس بدل شي بیا که پکې زیو اواله او تفاضل راضی نو شری مسله دا و چې پای کې بیا سره کی ہے کی بیا مثال په تور باندې سود ناراضی بل کوشش دا په کار دے تکبیرات په شروع کی دا په زنانو باندې دی درویشتو منځونو کې فتوا د احناف د مسلک مطابق چې تکبیرات وې دا د جمع اهتمام هم دی کې په کار زنانو کور کې هم دا تکبیر وې یو زل ویل پتاوا دا پکار دی تا دو دری پیری چوئی دی دی ذکر کتابونو کی نشتا یو زل تکبیرات ویل اخپلو عالمان نزدکی دا ویل واجب دی او دا بشروع کی دا یوم عرفی دا سبان او بیاد پاغ درم تاریخ درویش منزونو پی برابری کی مازیگر وانی ختمی کی درویش تو منزونو کی دا تکبیرات دی دویم دایو کوششو کئی خپل منس کی سره مشورو کی دار الله دے نبی مستقل سنت تے چه نبی علیہ الصلات والسلام د اختر د مزد پاره عیدگاہ ته وته مسجد نبوی د جمعات نمخ کې اوسو قدمه د رسول الله عیدگاہ واغی کې وکول او مسجد حرام کې مقام و زمکه چې کوم مسجد د هغه خصوصیت ته زکه دومره خلک تلته جمع کی چې خواو شا کې مکه کې دومره زې نشه چې غلې لا خلک بارک. نو د مسجد حرام خصوصیت داو چې د اختر مز بای کی کیږي، باقی د اختر مز د پاره مسلمانان ته سپکار دي، سنت موقت ده، سنت موقت ده چې دای دی باروزی. بعض خلک دا وایي جردا بزوس باروز نو ته خپل جمعات نه پریزي، او حضور صلی الله علیه وسلم ورته مسجد نبوی پریخه، هغه مسجد نبوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه بارک سوې د خپل کور او د منبر بارک وی، ما بین بیتی و منبری روزه من ریاض الجنه، زماده دې کور نه راواله تر دې منبر پوری دا د جنت د باغچو نه یو باغچه. علماء لیکلی حدیث په خپل ظاهر محمول لے، دغه حساب بعینی هی الله د جنت نه راغسته او دغه دیخ، ما بین بیتی و منبری روزه من ریاض الجنه. نو آغا خوب جماعت کو ورته رسول الله پر خودو چې د صحیح قول مطابق یو مصفه کې په 1000 او د ضعیف روایت مطابق یو مصفه کې په 50000 باندې. بعض عالمانو دا تطبیق هم کړي چې ابراهیم علی السلام دعا کړي وا د مکی لپاره نن ته یو پلاک نیکی دا، او رسول الله وی الہ العالمین حضرت تعالی ستا خلیل مکہ حرم ګرځولیو، زه ته د مدینې د حرم لپاره دعا کوم، ته دوګنا اجر او ثواب وګرځې چې کم په مکه کې د مدینه کې سکی دی کې الہ العالمین دوګنا وګرځې. نو کوشش دا پکار دی بھائی، دا یو خبره فکر کی ہوئی چې راځو کوئی جمعات کې کوم یا تروسه میکړه خو سنت شه دا بړو دا وای جره خو موږ نه دی وری دي، نو شکر نو باسي چې مرګ نه مخ کې دي د حضور صلی الله علیه وسلم یو طریقه واره د عمل کې وکي، نو دې بزرو ما لا خو نه دی وری دي. تاسو تا ور تیر شو چې امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بوي چې دا اس غوخه ناروا خو د مرګ نه درې ورځې مخ کې وي چې ما د خپل فتوی نه رجوع کړ اس غوخه حلال. امام صاحب تا د مسلې حقیقت د مرګ نه درې ورځې مخکې چې ثابت شونو پروت ته بیمارۍ کې وی چې زما دې رسېږي، زما دا مخکې نه مسلې نه رجوع ده، ما خو یې چې د اس غوخه ناروا ده او مکروه ده، خو زه د خپلې فتوی نه د مرګ نه درې ورځې مخکې سکوم رجوع کوم، د اس غوخه لا حلال ده. نو داسې مو وایي چې یو مسله دې واورېدې چې دا خو یاره ما نه واورېدلې او پلار نیکنه مې نه واورېدلې، ډېر مسائل لاسي چې لوی لوی خلکو له پته نه لګي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک لیکلی د کنز په حاشیه کې چې امام صاحب حج په مسلو کې فسلی خلق من ترازی کنه، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی حج دلاړو تو کله چې سر کلولو نو نائی تکی ناس وګس طرف کولا، هغه ورته نه اخی طرف کا وی ته خبر ورکړه. دا امام صاحب چې کله سر اخره لو مثلو نانای ورته وي پاسه ما دا ویخته دي چې ته دفن کا، ځکه مسله راغله کنه چې نکونه ویخته یو ذکر سره دفن کی باز ناپو خلک زنانو نو ویختاری مقبره کی ورچه دا سي چې ته دفن کول غواړي. امام صاحب ولوي دا مسائل لچانه ذکري نطوا ابن ابي رباح د حج په مسائلو کې یو خصوصي عالم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما شاگردو اور تو ایدہ میں راغنز دکڑی کل نائیم دا نیکان و خلق و صحبت کی پاتی شنو سوشی درل مقام حاصل شی. امام سے بعض مسئلو کی پی سوش ہوا اشتباہ پر عالم تو سنگے گے جا میں نوی مسئلو اور آوری داودا میں اکل آغا میں اکل نہ سوچ فکر زمائی عزت مند پکار دے دخپل لوی عزت احترام داغد سنت و زمائی عزت مندو خیال پکار رہے سوک چلا اللہ دے نبی سر امین ساتر و زمائی عزت مندو ایتا اللہ سور لوی مقام رکو. انسوار دا مدینیو لگو را نبی علیہ السلام وی دیمان نخصد دا انسوار و مینہ او دا منافقل علامصد دا انسوار و سر بغض داولی ایتا اللہ رسول دخپل وطن کے زیور کو او دا ہر یو سڑی دا تمناوا چه رسول الله زما په کور کې دي سوشي زما په کور کې دي ملمش. تر دې پر علماء تاریخن لیکلي چې سور میاشتي صحابو به رسول الله کور ته ټیکاله راړه روټي وراړه چې رسول الله مهاجر راغله نو د روټۍ په وخت کې سور صحابه وو چې دای په لاس کې و ټیکاله او رسول الله کور ته برال چې نبی رسول الله صلوات هجرت کړي او دلته وطن تراغله دا الله د نبی سره مینا ساتل دا غي د سنت طریقې سره مینا ساتل او مینا مزمای عزت مند دای چې زموږ استاد شکل زموږ اخلاق زموږ معاملات دا د شریعت د اصول مطابق شي الله موږ تاسو له هر عمل هر زندګۍ کې د خپل نبی د سنت د ژوند کولو توفیق راکړي الٰہی العالمین زموږ استاد او تمام امت ګناهونه معاف کړي سور زینو کې امت مسلمه پریشانای کړي تکالیف وکړي الٰہ العالمین تمام امت پریشانای ختمه کی اللہ العالم اسلام مدد و نصرت کی اللہ ہر دے کی چ مسلمانان دی اسلام دی تو لے عزت ور کی اللہ اتفاق و اتحاد مسلمانان نصیب کی اللہ یہود و نصارا او پم کوشش کرے زمو شکل زمو اخلاق زمو ټول زندگی بگڑاو کړي اللہ تو امت بیا د خپل کتاب طرف ته متوجہ کی اللہ زمو مشران زنانا نارینا ټول خپل کتاب طرف ته متوجہ کی اللہ دا قرآن و دین پر ذریعہ زمونگا اتفاق و اتحاد نصیب کی قتل و قتال لا پریشانی دے ملک و طول دنیا نا اللہ ختمے کی سوک چا اللہ پس طریقی استاد دین خدمت کرے اللہ تداغی مدد و نصرت کی اللہ تداغی مدد و نصرت کی اللہ تپائی کی اخلاص او تابداری دا خپل نبی پیدا کی سبحانک اللہم و بحمدک و اشہدو اللہ و الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک